Det är gött att supa, pojkar. Skål då, pojkar. Ja, så tar man kardoms efter djungeln. Vad är det för det? Pojkar, har ni lite majmin till mig med? Vi har jävla i brännvin dig. Ja, men en liten jävel. Du ska få en stor jävel. Grattis! Helvista! Det var en klockren träff där du började. Vad var det för en det? Ja, det var Torsten Bengtsson. Var det han? Då kan vi sätta igång och supa på allvar, pojkar. Kaffe på det här, pojkar.